Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Bare det grønt, er det godt, eller er det nu også det, vi spørger Thomas Tang fra Medium Invest i dagens udsendelse. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas. Godmorgen. Ry-baseret investeringsselskab, har du lige fortalt mig, jeg rykker til Ry. I investerer i small og midcap aktier. Det er primært for professionelle investorer, kan man læse på jeres hjemmeside. Det handler måske mere om, at der skal alligevel en slags penge på bordet, hvis man skal investere via jer. 750.000 kroner, der er lukket for tilgang. Man kan skrive sig på venteliste. I er simpelthen blevet for stor en succes til jer selv. Det må være meget dejligt. Det forstår man måske meget godt. I har lavet 30% om året lige siden 2013 til jeres investorer. Og det er altså i forhold til et benchmark, der kun har leveret 17%. Thomas, det er jo ikke alle årene, det er gået sådan super godt. Hvis man går ind på hjemmesiden, så kan man slå ned på, hvordan I er præsteret igennem de her mange år, som I har været i markedet. I 2018, lad os bare starte med en dårlig historie, der var I nede på at kun at kunne levere, havde jeg sagt, -21% i forhold til et benchmark på -7. Hvad gik galt her i 2018? Det er et ret interessant spørgsmål, og selvfølgelig noget, vi selv har brugt en del tid på at kigge på. Hvis man bare lige kigger på året som helhed og siger, at markedet er nede, og vi var mere nede, så kan man jo tænke, jamen er det fordi, at når markedet falder, så falder vi mere. Men hvis vi husker tilbage på det år, så hele aktiefaldet kom faktisk i fjerde kvartal, og alt vores underperformance kom i de første tre kvartaler det år. Så det har ikke som sådan noget at gøre med markedsfaldet, men vi havde jo simpelthen lavet nogle dårlige investeringer. Vi havde investeret i nogle selskaber, som vi troede ville klare sig bedre, end de endte med at klare sig. Der var lidt sammenfald af uheld, kan man sige, hvor vores største positioner udviklede sig dårligt, og det er simpelthen det, der trak os ned det år. Var der så et sammenfald af held i 2016, hvor I jo virkelig gjorde det godt, 53% i forhold til 6%, som referenceindekset gav? Lige præcis. Altså det var så det modsatte år, hvor at alle vores største positioner, det i hvert fald de fleste af dem jo, virkelig gik vores vej, og vi ramte tingene rigtigt. Vi havde heldet med os, og det kan man så ligesom sige, det kan måske være forskellen på, når man sådan virkelig er heldig, og når man virkelig er uheldig, og man har en koncentreret portefølje, som vi har. Vi er jo mere koncentreret end de fleste andre investeringsselskaber. Ja, det er altså small- og midcap-selskaber, I fokuserer på der i Skandinavien. I er, hvad man vil kalde, value-investorer, selvom det selvfølgelig også er et begreb i metermål. Og så er I langsigtet. Hvad betyder det for jer at være langsigtet? Altså, hvor langt er det? Jamen, det betyder, at når vi kigger på selskaberne, så kigger vi på, hvad tror vi, de er værd om 5 år. Vi er sådan set ret ligeglade med, hvad der sker i næste kvartal. Vi har altid det langsigtede fokus på, og det er ud fra en tro på, at på et kort sigt, der kan aktiemarkedet gå både op og ned, afhængig af psykologi og stemning og kortsigtede resultater, men på den lange bane er vi overbevist om, at aktiekursen nærmer sig den reelle værdi. Så vi prøver at have fokus på, hvad er den reelle værdi på lang sigt, og investere ud fra det, og sådan set i princippet ligeglade med de kortsigtede udsving undervejs. Mm. Og så sagde jeg value-investorer, men det betyder jo ikke, at det skal skæres så hårdt, som vi måske kommer til at gøre nogle gange her i Millionærklubben, og kalde value som de gode gamle industrier, og så vækstsektoren, det plejer vi at kalde de der tech-sektorer. Det er ikke helt så hårdt skåret op i dit univers, Thomas. Hvordan kigger du på de her begreber? Jamen for os, altså der er jo den der old school value-begreb, som bare er billig på nøgletal grundlæggende. Det synes vi er et dårligt value-begreb. Det er i hvert fald ikke det, vi tror på. Vi tror på, at value det ligesom er at købe selskaber, der handler markant billigere end deres reelle værdi. Og hvad er så den reelle værdi? Jamen den er afhængig af mange ting, men vækst er faktisk en ret vigtig komponent i at finde ud af, hvad et selskabs reelle værdi er. Så for os er det value-selskaber og selskaber, der handler langt under den reelle værdi, og det kan sagtens være et vækstselskab. Så der er ikke nogen sektorer, der bliver dømt ude på den der? Nej, ikke på value-parameteren. Thomas Tang, vi er lige kommet igennem en regnskabssæson, sådan godt og vel i hvert fald. Er der nogle ting, der sådan særligt har stukket ud i forhold til de sektorer, de aktier, det element, du kigger på? Ja, jamen, altså den største positive overraskelse i det, vi kigger på, det var svenske Note, vi har snakket om mange gange herinde. De lavede et fuldstændig fantastisk kvartal. med 26% organisk vækst, og for 26% organisk vækst. Hvad betyder det? Jamen, det, for at sige, i vores model, så handler Note lige nu til en pris, der svarer til 10% organisk vækst. Så det siger lidt om, hvor godt det kvartal er. Det er klart, at alle kvartaler bliver ikke med 26% vækst, men det er for ligesom at sætte det regnskab lidt i relief i forhold til hvad vores model egentlig siger, at selskabet handler til. Så det var måske den største positive, eller det var den største positive overraskelse i den her regnskabssæson for os. Svenske Note, som producerer teknik? Ja, de er produktionspartner inden for elektronik. Elektronik? Ja. Mm. Så det vil sige, at for eksempel hvis at nogle af de her nye el-lade selskaber, de har faktisk en del kunder inden for det segment, de laver el-lade standere til elbiler, har designet en lader, og så skal de have den produceret, så kan de komme til Note og sige, vi har det her design, kan I producere 10.000 styk om måneden, og så er det Note, der ligesom står for at indkøbe komponenter og samle det hele og pakke i boks og egentlig sende færdige produkter videre til det selskab, egentlig har designet selve el-ladestanderen. Og det går til sydenlandet godt for dem i den sektor. Der er måske mere at komme efter. Det ved jeg ikke, Thomas. Køber I mere op i Note? Det er stadigvæk en af de selskaber, vi tror mest på. Når vi beslutter, om vi køber op eller sælger i selskaber, så kigger vi på både, altså hvad mener vi, den reelle værdi er, og hvor stor rabat handler selskabet med til den reelle værdi, og så kigger vi på, hvad er vores alternative investeringer. Så Note har leveret sindssygt gode regnskabstal, men aktiekursen er også steget rigtig meget. Så i vores bog er den gået fra måske at være vores absolut bedste investering for helt år siden til at være i top 3 af de bedste investeringer, vi har. Så det betyder faktisk, at vi er netto sælger, fordi den skal stadigvæk fylde rigtig meget i vores portefølje, men den skal lige have tak ned, fordi den prisen er løbet lidt hurtigere end den underliggende udvikling, og der er nogle endnu bedre alternativer, men stadigvæk et top-pick for os. Og nogle af de selskaber, som du også kigger på, den vender vi tilbage til, Thomas Tange. Velkommen til endnu en gang. Velkommen også til dig, Lars Persson. Ja, godmorgen, Bodil. Du, som har fingeren på pulsen derude på en ny dag i markedet. Ja. Hvad er det for en dag? Jamen, det er en lidt rød dag at lige gå ind på futures for hele Europa, for lige at se, hvor vi skulle starte op henne. Og de peger alle sammen lidt nedad efter en fridag fra markedet, eller amerikanerne holdt fri, og så betyder det jo, at der de store penge i markedet sådan står lidt på sidelinjen, eller ikke er så meget inde, og det kan man som regel godt se. Så ja, vi starter lidt nede. Amerikanske futures ligger ellers og peger en lille smule op, så måske kan der rette sig hen under dagen, men lad os se, og kigger vi ud på på det sådan overordnede marked, hvad er det så, der rykker i øjeblikket? Jamen, Storytel, der har, hvad hedder det nu her til morgen, en meddelelse ud af EQT, den store børsnoterede svenske fond, har været ude at købe en stor lunch af dem, 10%, så ikke lige, jeg har den op på skærmen her, men det skulle da i hvert fald ligge en hånd under aktien for nærværende i hvert fald, og indikerer vel også, at de ser nogle interessante perspektiver i det her og gå og lytte til lydbøger ude i skoven, eller når man sidder i toget, eller ja, nu er vi jo alle sammen ude at flyve igen, så sådan er det. Så, og jeg har købt også dig en Walkman, Lars. Ja, nej, det har jeg ikke. Det, men, og jeg har jo egentlig også været der her i Millionærklubben og skød den af, og så købte jeg den igen, hvor det ikke blev til sådan noget afkast. Og så har det været meget sådan lidt frem og tilbage, at folk synes måske ikke rigtigt, de Europa markedsandel nok, men vi blev jo også alle sammen nærmest presset ind i lydbogsmarkedet, fordi vi alle sammen sad derhjemme og tænkte, nå, hvad skal vi lave? Vi kan ikke gå i biografen, vi kan ikke gå ud og spise. Og den her Netflix-serie, den har vi set en gang, og vi gider ikke se den igen, så, og vi kan ikke komme på biblioteket. Så de fik jo en masse kunder, og det er det der ligesom, som du også talte om, Thomas, med Note, hvor at tingene er løbet lidt foran, måske, hvad man havde regnet med. Så det er det, men det lange sigt ser jo stadig interessant ud. Så der på det danske marked kom der en sjov meddelelse om, at det er en af de små Copenhagen Capital. Det er jo nogen, der investerer i ejendom. De har fået et bud på hele deres ejendomsportefølje fra en investeringsfond, men lige i første omgang takker de nej og aktierne op med 3,7%. Så sådan små historier rundt omkring på en ellers meget stille dag er jo med til, at hver dag, man går på børsen, så sker der noget nyt. Så ja, det er en fornøjelse. Lars Persson også i dag. DFDS er også en af de aktier, der stiger flot her til morgen. De har fået EU-godkendelse på deres overtagelse af HSF Logistics, som de altså lagde billet ind på her tidligere på året. Så den ser ud til at blive landet godt hos investorerne. DFDS er altså op med 4,42%, ja, hvis din skærm den altså er retvisende, Lars Persson. Ellers så er det jo i Tyskland måske, vi også lige kunne hoppe hen. Ja. Det tyske DAX, som jo nu er blevet til DAX 40, mm-hmm. ja, som nærmer sig de 16.000 mastige skridt. Mm-hmm. Eller hvad siger sådan en teknisk analytiker som herr Persson? Altså, nu har jeg jo det stadigvæk, 15.909 ligger det i. Det er det sjove med DAX'en. Jeg har jo faktisk skrevet om den til Euroinvest, og man kan finde min kommentar fra i går derinde. At det er jo faktisk, den er fladet lidt ud. Altså, hvis man ser på både Nasdaq og S&P 500 og mange af de andre indeks, så har der været god fremdrift. Men ser man på DAX'en, så de her 1000 point, dem har de faktisk været altså fra 15.000 til lige omkring de 16. Det er jo siden maj måned, det er jo så man kan sige, det den der sten med at komme op over det sidste bjergtind der, det er gået meget, meget, meget langsomt. Og det er jo nok også, fordi kombinationen af DAX'en har været sådan lidt gamle virksomheder, og kom de nu i gang med de der elbiler nede i Tyskland og sådan noget. Det ser så ud som om, det ruller den rigtige vej. Men så er der også mange kemivirksomheder, som altid ligger og slås med historier og sådan noget. Så det er vel egentlig det, der er med til at have holdt DAX'en lidt i ave, det er, at den er ikke så sexet, det indeks. Der er for få sexet. Er det blevet mere sexet så efter de her 10 nye aktier er kommet med? Jeg kan måske lige nævne, at det er Zalando, HelloFresh, Siemens, Healthineers, Porsche, Airbus, Puma, og så et par stykker, som jeg personligt ikke kendte. Mm. Brenntag, som er en kemikalie- og ingrediensdistributionsvirksomhed. Kiangen, tror jeg det hedder. Q-I-A-Gen, som er sådan en prøve- og analyseteknologi til den akademiske og farmaceutiske forskningsverden. Og så er der Sartorius udstyr til pharma og Simrise, som er smags- og duftstoffer. Er det mere sexet, Lars Persson, de her 10 nye? I hvert fald de to første er jo, altså hvor du er i Zalando og Hello Fresh, hvor vi er i levering af mad. Det har jo været det helt store emne. De her madkasser, DoorDash og jeg ved ikke hvad, alle mulige. Vi har fået nemlig.com og hvad de nu ellers hedder ude i verden. Så det er jo lidt sexet. Og så er der jo det her, at vi endelig har fået en rigtig IT-leverandør, eller hvad kan man sige, indkøbsforretning med Zalando. Så på en måde, ja. Og det er jo vel det, der også kommer til at afspejle sig i, at der er måske nogen, der kigger lidt mere til det tyske indeks og begynder at købe det, og så automatisk så køber man jo også de aktier, der underliggende er i det indeks. Jeg forstår ikke, du kalder Zalando for IT-leverandør. E-handel. Ja, så okay. E-handel. Ja, men på den måde. Men altså, det kan være, der er sket noget, jeg ikke kan. Nej. Men at du er kommet ind i tech-sektoren, du ved nok, der har man jo ikke haft så mange, tyske forretninger der ellers. Okay. Så ja. Lars Persson, en anden ting, det er jo altså, som du netop nævnte tidligere, det er altså, USA og Canada så vender tilbage i dag, og derfor så var det lidt en venteposition i går med de store markeder ude. De holdt ferie, det var Labor Day derovre. Der var altså ikke, der bliver heller ikke de store nyheder, tror jeg, resten af ugen. Dog er der altså en forventning om, at Joe Biden han i den her uge vil offentliggøre, om han igen nominerer Jerome Powell til endnu en periode som chef for den amerikanske centralbank Fed. Mm. Næppe noget, der sådan for alvor kommer til at rode rundt i markedet, men dog interessant alligevel, hvis man følger med i den del. Ja, og så var jobstallene jo rigtig kedelige. Dem nævnte vi måske nok i går, men igen er det jo vigtigt lige at kigge på. Men sjovt er det så igen at se, at lønnen begynder at stige. Der var også historie ude om, at Walmart hævede lønningerne. Så der er jo et eller andet mærkeligt tryk i systemet. Vi kan jo også se det stadigvæk, når vi går rundt, at der mangler nogle caféer at åbne rundt omkring, og folk efterspørger stadigvæk nogle mennesker i systemet. Så enten om vi er blevet mere dovne og tænker, at nu kan jeg godt leve på en sten, eller fordi vi stadigvæk har hele den her pude stikkesektor, der kører videre. Det er sådan lidt, hvor de mennesker, vi havde før, hvor de løbet hen, altså, eller er de kommet over i nogle helt andre brancher? Det er jo det, der er udfordringen. Ja, på den amerikanske side, der har de jo altså nok fået i hvert fald nok understøttelse til, at de sådan blev tvunget til at komme ud og arbejde. Det forsvinder jo så også i de her dage, Lars Persson. Så måske ser vi hurtigere, at det der arbejdsmarked, det kommer tilbage til en eller anden form for ligevægt. Ah, okay, det er måske trækket så langt. Der er sikkert masser af huller i den der branche igen, eller stadigvæk. Persson, en dag altså med lidt blandet bolcher deroppe i Copenhagen Capital, som er op med 12%. Ja, nu. Ja. Men det var, ja, så det er en lille aktie, så pas nu på, når man sidder og ser på med købsfingeren og trykker. Men, ja. Præcis. Yes. Et par af morgens overskrifter. Altså, det her det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet der har vi Thomas Tang fra Medium Invest. Thomas, der skal tage os omkring nogle af de lidt mindre aktier og kigge på dem med de grønne briller på. Lars Persson er også med os. Og du kan selvfølgelig blande dig, hvis du har lyst til at være med, så skriver du bare ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Send en sms og husk at starte med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, den grønne dagsorden, den har altså allerede taget investorerne med storm, men bare fordi noget er bæredygtigt, så er det jo langt fra sikkert, at det er pengene værd. Thomas Tang, når du skal ud og lede efter potentielle aktier til porteføljen over hos Medium Invest, er bæredygtighed så noget af det første, eller noget af det sidste, du kigger på? Det er noget af det første, vi kigger på. Altså, der er ingen tvivl om, at hele den grønne omstilling kommer til at drive utrolig mange store forandringer i den virkelige økonomi, og dermed også skaber en hel masse investeringsmuligheder. Så vi synes, at det både giver mening fra et samfundssynspunkt, men også fra et investeringssynspunkt, at kigge rigtig meget på grønne investeringer. Så det er noget, vi prioriterer ekstremt højt, og bruger rigtig meget tid og mange ressourcer på at sætte os ind i. Men det betyder jo ikke, at alt grønt er en god investering nødvendigvis, faktisk langt fra. Fordi der er mange andre, der også løber den vej for tiden. Det er der. Noget af det, du har gjort, som... jeg ved ikke, hvor mange, der har gjort det, men det der med den der rapport, der kom ud fra FN's klimapanel, IPCC, den satte du dig jo simpelthen ned og læste fra ende til anden. Hvad kom der ud af det? Fra ende til anden. Altså hovedrapporten er 4.000 sider. Så du sprang alligevel lidt over. Ja, men alle de vigtigste dele, der er blandt andet et 40-siders summary, som virkelig kommer rundt om alle de store dele. Og det er jo faktisk ret interessant. Jeg ved ikke, altså jeg synes jo, man i virkeligheden burde sætte sig ned og i hvert fald læse det her 40-siders summary. For det er en kæmpe ting i samfundet og økonomien de næste mange, mange år. Og derfor er det jo ret interessant rent faktisk, når man nu får al forskning samlet i en rapport, relativt let forståelig i forhold til lidt tung forskning, så er det jo en oplagt mulighed rent faktisk at læse den. Men for os, der ikke har tid til at læse den, kan du så ikke trække nogle af de interessante pointer fra? Ja, selvfølgelig. Man kan starte med at sige, at der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. I Danmark er vi jo langt forbi den diskussion, men der er andre steder i verden, hvor at den diskussion stadigvæk findes. Mm. Og man kan sige, fra et videnskabeligt synspunkt, så er der ingen som helst tvivl mere. Så det er ligesom et godt startsted. Så snakker man jo meget om, hvor meget gennemsnitstemperaturen stiger, og hvor meget den ender med at stige. Det er jo fordi, det er sådan et mål for, hvad der så sker med alle de afledte effekter. Og der er vi på godt 1 grad allerede, og hvis man husker på det mål, som politikerne har, som det bedste mål, det de helst vil nå, det er kun 1,5 grads temperaturstigning. Så vi har meget travlt, hvis vi skal nå det mål. Vi er allerede godt 1 grad op. Der er jo rigtig meget fokus på CO2, men jeg ved ikke, hvor mange der faktisk er klar over, at der sker 2 andre ting, der egentlig er ret interessante. Altså metan er en drivhusgas, der er 25 gange mere effektiv end CO2, og metan står faktisk for omkring 2/3 af den samme opvarmningseffekt som CO2, så metan er faktisk også ekstremt vigtig, og noget, man også bør fokusere på. I den offentlige debat går den nogle gange lidt tabt. Det er også nogle gode grunde. Og så er der faktisk en masse forurening, især svovlbaseret forurening, der bidrager til at køle verden af, fordi det ligesom reflekterer solen. Mm. Så der er nogle ting der, som jeg måske er værd at have for øje og have med i diskussionen og fokusen. Det er ikke kun CO2, men der sker faktisk nogle andre ting, og det er værd at være opmærksom på metan, der er også bidrager rigtig meget til opvarmning, og forurening især i form af svovl, der bliver udledt, der faktisk bidrager til at køle af. Men det er jo en alvorlig forurening, så det skal vi også af med alligevel. Vi kan ikke bare sige, så lad os sætte mere. Hvad er det for nogle gode grunde, der gør, at vi ikke snakker om metan, Thomas? Det er fordi, at der faktisk er en stor sammenhæng med, hvad der udleder CO2 og hvad der udleder metan. Mm. Så hvis man fokuserer på CO2, og man ligesom får den ned, så får man også automatisk en stor del af metanudledningen ud. Mm-hmm. Så der er en sammenhæng, men man skal også kigge på de steder, hvor metan kommer, uden at det hænger sammen med CO2. Men nu står vi her og taler grønne investeringer i det her program, og så handler det lige nu om bæredygtighed og den her rapport. Men altså, bæredygtighed er vel så meget mere end lige præcis klima og temperatur og CO2-udledning. Altså, det er vel bredere, når du skal kigge på, hvilke aktier det så er værd at investere i? Helt enig. Mm. Og det er også derfor, jeg snakker sådan om den grønne og ikke og grønne omstillinger, og ikke sådan bare altså klimaomstillingen. Og det er jo, fordi for mig er det jo også at finde bæredygtige alternativer til plastik, og generelt bekæmpe forurening af miljø og havene og så videre, så videre, så videre. Så for mig er det kalder jeg det den grønne omstilling netop for at ramme ikke bare klimakampen, men hele den grønne dagsorden. Okay, så vi er altså i det grønne, og det er ikke så meget, fordi jeg tænker sådan helt over i sådan noget ESG, hvor det jo altså også handler om sådan, hvordan man udøver virksomhedsdrift og ledelse og alt muligt andet. Environmental, social og governance, som de her tre bogstaver står for. Det bruger du ikke til noget i dit? Altså de der score på ESG, de er ikke udviklet nok i dag til, at de for alvor, sådan, synes jeg, er sådan rigtig brugbare, især ikke på de små selskaber. Altså, det betyder meget for os med for eksempel governance og social også, men de driver ikke på samme måde en kæmpe omstilling af samfundet, som den grønne del gør. Den grønne del kommer ind og kommer til at være en kæmpe omvæltning af samfundet rigtig mange år ude i fremtiden, hvor governance og social, det er mere sådan små skridt i sammenligning med den grønne del. Så den grønne del er ligesom det, der driver de store forandringer, og dermed også det, der driver de store investeringsmuligheder. Så lad os holde os til den grønne dagsorden her, også i forhold til de aktier, som du har taget med til os. Den finansielle verdens bidrag til den her omstilling. Kan du prøve at sætte lidt ord på den? Jamen, jeg synes, at den finansielle verdens bidrag bør være, at alle egentlig, eller ikke alle, men i hvert fald rigtig mange, kigger på grønne investeringer, og dermed er med til at finansiere alle gode grønne idéer. Fordi det er nødvendigt med udvikling af ny teknologi, og det er nødvendigt med kæmpe investering i solparker og vindmølleparker, for at vi kan komme i mål. Og der spiller den finansielle sektor og investeringsverdenen en kæmpe stor rolle. Jeg mener ikke, at man hverken kan eller bør kræve, at den finansielle verden, investeringsverden, begynder at gå på kompromis med afkastkravet. Og det er jo der, hvor man så kan begynde at snakke om, kommer der en grøn boble, fordi der nu er rigtig mange, der kigger den her vej og løber den her vej. Jeg synes, at man som investeringsverden skal holde disciplinen i forhold til afkastkrav, lede rigtig meget efter alle gode grønne investeringer, så man er sikker på, at alle, der har gode grønne idéer og virksomheder, de bliver finansieret, men sørge for, at det ikke bliver, at der ikke bliver opbygget en kæmpe finansiel boble samtidig. Mm. Så det er det, jeg mener, at investeringsverdenen kan bidrage med, og det er ekstremt vigtigt, fordi altså, der skal bygges ekstremt meget grøn energi, og der skal udvikles nye teknologier, osv., osv., og der skal en sindssygt mange penge til, så det er rigtig, rigtig godt, at den grønne dagsordenen fylder på de finansielle markeder. Og en ting er, at det måske lyder lige ud af landevejen, men problemet er jo så at finde ud af, hvad er der af gode muligheder derude? Hvad er de gode investeringer? Hvad er de gode grønne investeringer, Thomas Tang? Og det skal du hjælpe os med. Så hvordan går man til den opgave, hvis man sidder derude og tænker, det der, det vil jeg også? Jamen, det er jo et spørgsmål om egentlig at bevare meget af den måde, man kigger på andre investeringer. Og så egentlig kan man se den grønne omstilling som en kæmpe vækstdriver, og vækst er rigtig værdifuld i en investeringssammenhæng, men sørge for, at det stadigvæk hænger økonomisk sammen. Så for eksempel, når der er ingen tvivl om, at hydrogen bliver en meget vigtig brik af den grønne omstilling, og hydrogen bliver meget, meget stort, og også vækstretterne bliver enorme, fordi det kommer fra et ekstremt lavt niveau. Men hydrogen er en meget umoden teknologi. Det er i hvert fald en teknologi, som har rigtig langt at gå, før den bliver økonomisk kompetitiv. Og det kommer til at betyde, at alle de hydrogenselskaber, der er, de kører med store underskud og kæmpe investeringer. Det kommer til at betyde, fordi teknologien er så relativt umoden, at det er meget svært at pege på fremtidens vindere inden for hydrogen, fordi teknologien skal rykke sig utrolig meget på utrolig kort tid, så der kan ligesom ske rigtig mange omvæltninger. Så den slags ting skal man tænke over og ligesom sige, okay, investerer jeg i noget af det nyeste og mest sexy, men hvor jeg faktisk har meget, meget svært ved at identificere, hvem er vinderen, og når jeg kigger på den økonomiske attraktivitet af investeringen, så kommer der en masse år med kæmpe tab, før en gang ude i fremtiden, at det forhåbentligvis begynder at give nogle positive resultater. Mm. Kontra måske at investere i nogle lidt mere modne grønne teknologier, som sol og vind, hvor der bliver tjent penge i dag, og som også bliver kæmpestort i fremtiden, men hvor vækstraten bliver meget lavere, fordi det også er ret stort allerede i dag. Mm. Så jeg vil kigge på, hvor det ikke bare er grønt og godt for verden, men hvor at økonomien også hænger sammen, når man regner på det. Og de hydrogeninvesteringerne skal finansieres, men valuation skal bare passe. Og så skal de nok blive finansieret. Men du vil altså starte den vej rundt. Først kigge efter, hvad er grønt og godt, og derefter finde ud af, hvilke selskaber ligger sig inden for den der kategori og begynde at analysere dem. Ja, så altså det er jo det, vi gør, og det er jo så derfor, jeg siger, at vi bruger så meget tid og så mange ressourcer på det, fordi det kræver jo en masse arbejde at starte med at kigge på alt grønt, og så se på, hvad kan vi lide, og hvad har nogenlunde færre prissat osv. Men det er den måde, vi gør det, og vil anbefale andre, der kigger den vej. Prøv at se på, hvilke grønne ting, der giver ret meget mening, og måske også prøve at lede efter grønne ting, som måske ikke er helt vildt meget op i medierne. Altså for eksempel så er hydrogen rigtig meget op, og elbiler, men en del af den grønne omstilling er en generel elektrificering af samfundet, fordi at el er der, hvor vi kan få grøn energi, der er CO2-fri fra vindmøller og solceller. Og så kan man sige, så el-infrastrukturen skal sandsynligvis opgraderes voldsomt. Mm-hmm. Så selskaber inden for det, som for eksempel danske NKT, og der findes også nogle udenlandske Prysmian, for eksempel, som er inden for det her segment, og det er ikke på samme måde hypet, som mange andre grønne segmenter er. Så der kan man jo også prøve at kigge, hvad falder under radaren, selvom det i virkeligheden er grønt. Hvad hedder det selskab, det udenlandske? Prysmian. Prysmian. Ja. Er det en mål? Jeg tror, den er enten en fransk eller italiensk. Ja. Okay. Ja. Godt, Lars Persson. Det kan være, du lige kan finde den frem for os, så vi kan kigge på den. Det er PRY. Thomas, har du italiener. Været... Ikke en italiener. Ja. Har du den italiener? PRYSMIAN. Ja. Ja. Thomas, har du været ude for, at du har fået øje på et selskab, som sådan umiddelbart fanget din interesse, og du begynder at analysere det, og så finder du simpelthen ud af efterhånden, at det ikke er grønt nok, og så bliver det sådan værvet af pinden på den baggrund? Altså nogen, der er mindre grønne, end de forsøger at pynte sig med. Altså det rammer vi tit i det små, altså fordi at alle vil jo gerne pynte sig med grønne fjer, hvis de overhovedet kan. Og så i det små, jeg har ikke sådan et super udtalt eksempel, hvor man virkelig siger, aha, de havde lånt stjålne klæder. Men på. Så lad mig spørge på en anden måde, hvordan ser du så igennem det der med de der stjålne klæder, eller hvad du kalder det, greenwashing, kan man måske også kalde den, altså virksomheder, som forsøger at fremstå som mere grønne, end de så måske i virkeligheden er? Ja, jamen, altså, jeg forsøger jo at gå virkelig i dybden med vores research og virkelig forstå, hvad er det helt konkret selskabet laver. Man oplever nogle gange, at de her greenwashing-selskaber, eller nogen, der prøver at pynte sig med lånte fjer, at de faktisk fortæller meget med buzzwords og altså sådan, prøver at få deres virksomhed ind i en stor grønne fortælling, men uden at være særlig konkret, hvad er det sådan helt konkret, de rent faktisk laver. Mm. Og der, det burde man jo i alle investeringer starte med at forstå helt ned i materien, hvad er det, de laver. Og der møder man tit selskaber, der kan lide at fortælle om de store linjer og alle buzzwordsene. Og det er i hvert fald et faretegn, hvor man så siger, okay, hvis jeg har læst deres rapport eller overværet deres præsentation, og jeg bagefter spørger mig selv, hvad er det helt konkret, de laver? Og jeg har svært ved at svare på det, så er det et red flag. Ja. Men det er også mange gange der, hvor man, altså hvis man skal jo også bruge noget tid på det, ikke? Altså nu har du god tid, men der kan jo godt være lidt problem for den private investor nogle gange, at nå at sætte sig 100% ind i det. Jeg var lige til en virksomhedspræsentation, hvor det bare var mig her forleden dag, bare lige sådan en times tid, hvor jeg har fuldt selskabet på First North, hvor jeg tænker, hvad er det egentlig lige, de laver, og hvor er det lige, de kommer ind og gør det? Og i dag står det solklar for mig, hvor jeg tænker, jamen det er jo logik for burhøn. Men nogle gange, så skal man altså bare lige det der spadestik dybere, og det er ikke altid, man lige har... Nu bliver det jo heldigvis vinter, og som nogen... Og der kommer vilde danslag. Nej, det, ja, netop, så kan man nemlig skudde det. Har du siddet og læse? Så kan man lidt sidde, og det er måske der, altså der er også nogen, der mener, at aktier er jo en vintersport, ikke? Men det er jo måske der, hvor man tænker, jeg vil gerne lige tage fat i noget. Du sagde, hvis jeg lige må tage noget, vi talte om, inden vi gik i studiet, fordi vi talte jo netop om det her Cadler. Det er jo spændende, fordi de skal sætte vindmøller op, hvor du så sagde, jamen er det shipping, eller kommer der ikke lige pludselig mange? Og det er også der, hvor jeg ser en fare, det er, at lige nu er der et kæmpe hul, og der er mange, der skal sætte vindmøller op ude på havet. Men hvis vi alle sammen bygger skibe, eller vi kommer ind i den der, så er det jo kun et kortvarigt hul, der er. Ikke? Det var noget, du var inde på, Thomas. Altså, hvorfor er I ikke med i den? Er det fordi, det er shipping, eller er det fordi, at du tror på, at det kun er et kortvarigt hul? Eller hvorfor har I henlagt den investering, hvis jeg må være så fræk at tage den frem nu, når vi talte om den, inden vi gik i luften? Jamen altså, shipping er generelt sådan, altså på den lange bane sjældent er virkelig en compounder. Mm. Altså, det er meget op og ned, og så er der nogle gode år, og så kommer der nærmest også altid med garanti nogle dårlige år. Og det er måske meget mere, end hvis man tjener mange penge på shipping, fordi man er god til at time de der lidt mere kortsigtede sving. Men det er netop, som du selv snakker om, altså når det er, at der skal sættes alle de her havvindemøller op, og alle kan se, at de skal sættes op, og der bliver brug for nogle skib, så er det jo super afgørende for, hvor attraktiv investering det er, hvordan balancen mellem, hvor mange skib, der bliver bygget, og hvor mange havvindmøller, der skal sættes op, hvordan den bliver. Og hvis man ikke er super skarp, altså virkelig forstår, hvordan den balance er, og er ret sikker på, at den er til fordel for skibsejerne, jamen, så bliver det ikke en særlig god investering, fordi man alle kan se, at der bliver behov for det, og rigtig mange penge står og leder efter mulige investeringer, og så kan det være, at værfterne bare får rigtig travlt med at bygge de her skibe, og der faktisk ender med at være overudbud. Jeg ved ikke, hvordan balancen ender, men for at jeg skal kunne investere i det, så skal jeg føle mig ret sikker på, hvor balancen ender, og så skal det selvfølgelig være til fordel for skibsejerne. Ja. Jeg kan se ude på Facebook, som jeg lige stod forbi, mens de stod og talte her, at der er masser af mennesker, som mener noget andet end det her med, om klima forandringer af menneskeskab. Ja, vi lader den ligge i dag. Vi behøver ikke at debattere den hver gang, så vi lader den lige ligge i dag, og så kan vi tage den en anden dag, fordi det skal handle om investeringer her. Thomas, du har taget nogle aktier med til os, som vi skal omkring, men inden vi lige hopper i den pose, og bare rolig, kære lytter, det er OrganoClick, en af dem, så jeg kan se, der er rigtig mange, der skriver ind om den. Så er der Emil Nielsen, som har skrevet her på sms'en, og han skriver sådan her, når vi snakker om grøn energi, så kan vi ikke komme udenom det faktum, at atomkraftværker er den grønneste og mest stabile vedvarende energi. Hvad siger I til, at uranpriserne er ved at stige? Thomas, jeg ved ikke, om du sådan konkret har noget bud på uran, men kigger I på uran som investering, eller sådan forholdet i, at atomkraft måske kan blive en ny grøn energi, som vi skal til at vende os til igen? Ja, altså der findes ikke rigtig nogen uranselskaber i vores investeringsunivers, og af den grund bruger vi ikke særlig meget tid på det. Men jeg har faktisk, fordi jeg snakker med folk lidt viden om det alligevel, og uran er faktisk, hvis man opfører en atomreakt i dag, er faktisk væsentligt dyrere end at opføre en vindmøllepark eller en solcellepark. Så strømmen er billigere fra vind og sol, end den er for uran. Uran har så den fordel, at det er en base load, altså det vil sige, at man får altid strøm, hvor at vi jo har det problem, og det er en af de ting, der skal løses, det er en af de tekniske ting, vi mangler at løse, og det er en af de steder, hvor hydrogen kan spille en meget stor rolle. Men vi har det problem, at vinden blæser ikke altid, og solen skinner ikke altid, men vi har brug for strøm på det meste af tiden. Og der kunne uran spille en rolle som en baseload. Men økonomisk er den faktisk ikke kompetitiv. Så hvis man får løst det her problem med at sikre, at der altid er strøm i ledningen, selvom solen ikke skinner altid, vinden ikke blæser altid, så tror jeg ikke, at uran kommer til at spille nogen stor rolle. Uranmarkedet er jo meget afhængig af, om de store uranminer lige er lukkede eller åbne. Og der er noget der driver det. Der er også nogle fonde, der begynder at købe fysisk uran, som kan skubbe på spotmarkedet. Og præcis, altså uranmarkedet og hvad vej det skal gå, det har jeg ingen kvalificeret holdning om. Ja, fair nok. Det behøver man heller ikke have, men altså gode indspark alligevel til den debat. Lad os hoppe i aktieposen, og skulle vi ikke starte med OrganoClick nu, hvor jeg kan se, at det er den, som de fleste af vores lyttere altså er meget optaget af. Mikkel har blandt andet skrevet om den, Birgitte har skrevet om den, Thomas har skrevet om den. Der er rigtig mange, der skriver ind om OrganoClick, og som gerne vil have sådan dit aktuelle syn på den, og hvad der sker i den aktie, Thomas. Hvad sker der? Jamen, de kom jo med regnskab her for ikke særlig mange dage siden, og som I kan se på dem, der følger med på grafen, så faldt den ret meget. Regnskabet var 10% omsætningsvækst og en faldende indtjening, og det var drevet af råvareprisstigninger, mangel på træ, som er det forretningsområde, der fylder mest for dem i dag, klart mest, og udskydelse af, de kunne ikke få leveret produktionsnye maskiner til tiden, så de har ikke kunne sælge alt det, der har været efterspørgsel for, og så er de selvfølgelig også ramt generelle stigende fragtpriser osv. Så det var et regnskab, der var dårligere end forventet, men af midlertidig grunde. Altså det hele er nærmest relateret til corona og mangel på råvarer og stigende priser, og de er jo så begyndt at hæve priserne over for deres kunder også, så de bevarer deres profitabilitet. Og når vi ser på OrganoClick og det, som vi mener kommer til at drive den fremtidige værdi i selskabet, så er det jo især den teknologi, de har til at erstatte engangsplast i engangsprodukter, plast i engangsprodukter. Mm-hmm. Og den kører efter planen. De har vundet deres første meget store kunde, som de lige er begyndt at levere til her i slutningen af sidste kvartal, og som de ligesom begynder at ramp op, og de forventer stadigvæk at vinde en stor kunde mere i år, og det er også det, vi forventer. Vi forventer, at de vinder et par stykker om året going forward. Så for os er det her egentlig et eksempel på, at markedet overreagerer ret voldsomt. De langsigtede udsigter er fuldstændig uændret, og den svaghed, der er meget overvejende af midlertidig karakter, og inden for de forretningsområder, som vi ikke mener er det, der driver den fremtidige værdi. Så for os er det sådan et eksempel på, at markedet overreagerer, og en købsmulighed. Har I været ude at købe op? Ja, vi har købt lidt op. Okay. Altså svensk selskab Organoclick, de erstatter altså, som du siger, plast med nedbrydeligt biologisk materiale, og det er altså sådan noget med brug af træ, og det er noget med, at de bruger nogle fiber til tekstiler eller et eller andet, så vidt jeg har forstået. Ja, altså den del er det, som, altså der er mange dele, der har potentiale. Den del, vi synes, der er størst potentiale, det er, at de kan bruge organisk materiale som bindemiddel i for eksempel servietter, eller bleer, eller mundbind for den sags skyld, altså en hel masse hygiejneprodukter, hvor man i dag bruger plast, og der har de et organisk materiale, der kan erstatte plasten. Og udover at det er grønt og giver mening, så har EU jo også lavet plastikdirektiv, som også skubber rigtig meget på den udvikling. Og det her, det er jo så sådan en teknologi, som de siger er den bedste og den eneste nærmest i verden. Og det er sådan en ting, som vi forsøger at verificere, men som vi ikke kan vide med 100% sikkerhed. Mm. Så noget af det, som kommer til at tage rigtig meget risiko ud af aktien, det er, at nu har de vundet en stor ordre. Hvis de vinder en til og den tredje, så får de jo virkelig bevist, at alt det, de siger, det passer. Og så er det jo, at det begynder at se super godt ud. Så det er i øvrigt, nu snakker vi det der med, hvad er sikkert og hvad er usikkert. Det her, det er jo en mere usikker kategori. Det er et større udfaldsrum, fordi at teknologien kun er lige ved at blive proven. Vi mener, at den allerførste store kunde at det er en stor approval. Mm. Altså at lande den første store kunde, det er virkelig vigtigt. Så der er et stort udfaldsrum, og vi kan rigtig godt lide det risiko i stedet afkast. Så det er jo i hvert fald også en historie, der taler direkte ind til de grønne investorers hjerter, tænker jeg, det der med at erstatte plast med noget, som er fra naturen af. Måske også en historie, som man kunne blive netop lidt bekymret for, om det så virkelig sådan for alvor også vinder indpas derude. Det kan da godt være, at man kan erstatte plast med noget andet, men kan det betale sig i længden? Og det er jo der, hvor at både det, at EU-direktivet går ind og skubber rigtig meget til den udvikling, er rigtig godt, og så det, de rent faktisk lander kunderne. Og for os, den første store kunde var den vigtigste kunde, men nummer to kunde og nummer tre store kunde er også rigtig vigtige i netop at bekræfte, at det ikke bare er gode intentioner, men det også virker i den virkelige verden. Så hvornår skal nummer to og nummer tre kunde være landet i sådan dit hoved, for at du bliver glad for Organoclick også fremover? Altså, hvis de lander nummer to kunde i år, så er vi rigtig glade. Mm. Vi forventer, at de sådan, når de over de kommende år, og det er jo altid, der kan ske kortsigtede forskydninger, men på sigt over de kommende år, regner vi med, at de kan vinde 2 til 3 af de her store kunder om året. Så det er den pace, de gerne skal have. Lars Persson, du er jo vores tekniske analytiker. Ja. Når du kigger på Organoclick, hvad siger kurverne så til dig? Jamen altså, lige ind til historien om, at måske det kun var 10% vækst, og markedet har sat næsten op efter noget mere eller et eller andet, så gik bunden jo ud af den her opadgående tendens, der egentlig var, som var skabt i andet kvartal, hvor kursen var under 5, og nu var den oppe i 12, så det er selvfølgelig også noget af der har været speed på, kan man sige, og så tilbagefaldet har måske rystet træet for dem, der troede, at der var en kortsigtet gevinst, nu er der lang vej op, og jeg kom til at købe i 12 eller i 11, ikke? Fordi den var nede i 9. Nu stiger den jo lidt i dag, fordi vi taler om den, så pas nu på med ikke at få trykket for meget på knappen derude. Det kan være, den siver tilbage i overmorgen eller på fredag. Men hvad hedder det nu? Det er jo spændende at høre om historien, men lige sådan teknisk har den fået sådan et gok i nøden, hvor den måske er røget ud af nogens portefølje, fordi der har været et stop-loss, eller måske også fordi, at i hvert fald er der ikke lige sådan købsignaler i modellerne på den korte bane i hvert fald, men skal man prøve og kaste op i helikopterperspektivet, jamen så kan man stadigvæk tage ind nogle langsigtede streger, og måske lige den der 9, den var, det var der, hvor den også var henne en gang i år 2000 i, hvad har det været? Det har været i starten af året. Ja, i starten af året var den også lige hen og kyst de der 9, som, så det var et godt støtteniveau, den lige fik hængt fast i. Og som regel, så ryster man altid lige træet en gang og ser, om aberne falder helt ud, og så kan man så se, at det gjorde de så måske nogle af dem, men der var der endda nede i 8, kan jeg se, ikke? Men altså, du kan stadigvæk tegne nogle okay langsigtede streger og holde øje med dem. Hvis, ja. Ja. Men altså, som Thomas er inde på, relativt stor risiko i det her selskab, så pas lige på, hvad I laver derude og gå ud og lave jeres egne analyser. Det er jo sådan, det er. Det skal vi også lige huske at sige. Thomas, en anden klassisk Thomas Tang-aktie her i programmet i hvert fald hedder Eolus Vind. Hvordan går det med den? Det går grundlæggende godt. De er jo så inden for udvikling af især onshore vindmølleparker, men de er også udvidet til både solcelleparker, til at koble batterier på de her parker, og offshore vind er de også begyndt at kigge på. Og så er de jo også ved at udvide geografisk. Det er jo en af de teknologier, som er økonomisk kompetitiv i dag. Og Eolus Vind har den store fordel i forhold til konkurrenterne. De har haft fokus på det her i mange flere år. De sidste 2 år er der kommet rigtig mange til, men Eolus har lavet det her i 20 år. Så de har en højkvalitetsportefølje, der er opbygget dengang, hvor der ikke var så meget kamp om de gode spots til at lave parker. Og de handler væsentligt billigere end konkurrenterne, når man kigger på, hvad er indtjeningen, og hvad er pipelinen af fremtidige projekter. Mm. Aktien faldt lidt efter deres anden kvartalsregnskab, og det er jo sådan, de bogfører indtægterne fra deres parker, når de bliver opført efter færdiggørelsesgrad, og færdiggørelsesgraden afhænger ekstremt meget af, hvornår selve møllen bliver sat op, fordi det er den helt store komponent i en park, vindmøllepark. Det er møllen, sjovt nok. Ja. Og den bliver sat op sådan en rimelig kort periode. Og her i anden kvartal, der er deres største projekt nogensinde blev forsinket, så de ikke kom særlig meget videre med det. De regner med at være færdige i løbet af i år. Så indtjeningen er ligesom blevet forskudt fra anden kvartal til tredje og fjerde kvartal. Så hvis de når i mål med det, jamen så, og det tror vi grundlæggende, de gør, så kommer de til at tjene rigtig mange penge her i efteråret. Så det er sådan et eksempel på, at markedet, synes vi, putter for meget fokus på de kortsigtede resultater, hvor at man burde faktisk vide, at Eolus har svingende kvartaler, og det kan være, at næste kvartal bliver super godt, og så skal aktien ikke stige 50% på det, fordi de tjener kassen. Altså fordi der er gode kvartaler og dårlige kvartaler, afhængig af, hvornår de her møller bliver sat op. Vi har fokus på pipelinen, altså deres projektportefølje, kvaliteten af den, størrelsen af den, timingen af den, og hvad tror vi, det genererer i snit af indtjening. Anden halvår ser fantastisk ud. 2022 ser ret dårligt ud. Det bliver et stille år. Og 2023 ligner et fantastisk rekordår igen. Og det er ligesom vilkårene for at være inde i projektudvikling af parker på den her. Men nu sidder du og holder skarpt øje med sådan et selskab her, Thomas. Og det kan godt være, at du kan se, at nogle år bliver bedre end andre. Lad os sige det på den måde. Men altså, det ser ud som om, at den overvejende del af investorer, de handler bare aktien frem og tilbage. Altså, er der ikke nogen af dem, der investerer ind i dit selskab, som bliver lidt bekymret for at se den her kursudvikling, som svinger fra den ene yderlighed til den anden? Det er jo derfor, at vi har en portefølje af aktier, vi ikke kun har én. Mm. Fordi så er der nogle i kvartalet, der overrasker positivt, nogle der overrasker negativt, og så ender nettoresultatet forhåbentligvis med at være godt. Så nu har vi for eksempel haft snakket om Organoclick, der faldt, og Eolus, der faldt, så nogle af vores andre investeringer har levet rigtig gode regnskaber og steget rigtig meget, og netto for sidste måned, hvor de regnskaber kom, havde vi en super god måned. Så vores investorer havde en super god måned sidste måned, selvom at der kom de her 2 dårlige regnskaber. Men hvordan kan man være sikker på, at du ikke sidder og bliver fristet over dit skrivebord for sådan at ligge og lave lidt arbitrage og handle frem og tilbage og købe, når det er billigt, og sælge, når det er dyrt? Jamen, det er jo mit job. Altså, hvis jeg, det gælder både Organoclick og Eolus, at hvis der kommer et kortsigtet fald i aktien, som vi mener er drevet af irrationelle grunde, og vi fundamentalt mener, intet er ændret, så skal vi jo købe op. Så vi mener, værdien er uændret, aktiekursen er blevet billigere, rabatten er blevet større, så er vi netto-købere. Mm. Så det er nok det modsatte af, hvad jeg sagde med Note tidligere, at have outperformet lidt, vi tager lige toppen af vores eksponering. Vi mener, at den fundamentale case er fuldstændig uændret, for Aeolus og Organoclick, så ligger vi nok på købsiden. Thomas Tang, du siger, ja, lige op, ikke? Så skal nok flot. Du siger altså, at Aeolus har været i gang så lang tid, at de også har landet en masse af de der vigtige, gode ting, som de skal leve længe på. Har de kapaciteten i orden? Altså, er det et stort nok selskab i forhold til, hvis man kigger på nogle af deres konkurrenter til, at de kan blive ved med at løfte de opgaver der? Ja, altså inden for onshore vind er de en af de største. Der, hvor der er kæmpe, kæmpe konkurrenter, det er jo på offshore med blandt andet Danske Ørsted som lederen, og hvor der er nogle helt andre størrelser. Så der er helt klart nogle af de store offshore-parker, som de slet ikke kan konkurrere mod, og heller ikke skal konkurrere mod. Men på onshore vind, hvor de er, der er de faktisk en af de større aktører, og en af de der har den gode, lange historik, god organisation, og en meget, meget stærk balance, som også er rigtig vigtig her. Men de er også ved at skalere op, og de ansætter folk, og de udvider også geografisk. Så det er også med til at holde indtjeningen nede i de her år og kvartaler, at de ansætter en masse folk, der begynder at arbejde på nye projekter, og et projekt tager måske 7 år, fra man starter, til man rent faktisk bogfører det som indtægter. Så de har udgifterne i dag, og indtægterne kommer om 7 år. Det skal man så ligesom kunne regne på og se, hvad betyder det egentlig for værdien? Ja. Pearson? Betyder det så, at du har lidt kontanter hele tiden i kassen, eller er det netop det der med, at så må du kigge om, at der er nogle af dem, der er løbet, det ved du jo nærmest, når du står op om morgenen, hvis der er nogen, der ligger lidt for højt i forhold til din portefølje, eller er det sådan, du laver, på den måde, du laver arbitrage i din virksomhed, eller hvordan gør I, at der over sådan helt nøjagtigt i Ry eller i København? Eller vi er altid fuldt investeret, så vores mål er ikke at have nogen kasse. Måske har vi en 0.5% for lige at have en lille bitte smule. Netop, ja. Ja. Men grundlæggende det, vi spørger os om hver dag, når vi møder ind på kontoret, det er, at hvis vi kun havde kontanter i dag, hvad ville vi så købe? Okay, ja. Og så kan det være, at Aeolus lige er faldet 10%, ja. Så vil vi sandsynligvis købe lidt mere, fordi den er blevet mere attraktiv i forhold til resten af vores portefølje. Så kan det være, at Note lige er steget 25%, ja. Godt nok på et super godt regnskab, men måske er regnskabet kun grund til, at aktien skulle være 15% mere værd. Så kan det være, at vi tager lidt derfra og putter over i Aeolus. Aeolus Vind Aktiebolag. Det kan man altså finde på den svenske børs. Vi skal til Norge for lige at runde den sidste aktie, som altså der er mange spørgsmål, så jeg tænker vi skal nå lidt mere, Thomas, ikke? Men den sidste du sådan har vi har aftalt du skulle tage med, det er Zaptec, norsk selskab inden for elladere. Ja. Ja. Og det er jo et eksempel på en teknologi som vi ved kommer til at blive udrullet og have enorm vækst i kommende år. Så jeg føler mig meget, meget, meget, meget sikker på, at elbilsparken kommer til at vokse rigtig meget og udgør hovedandelen af private biler om, lad os sige, 10 år. Så det er sådan et selskab, der tjener penge i dag, og teknologien er på plads. Den er ved at være kompetitiv, og den bliver helt sikkert endnu mere kompetitiv. Og demand er der, efter væksten er der. Så det er sådan et af dem, hvor teknologirisikoen er relativt lav. Mm. Så er der jo selvfølgelig, så skal man så være sikker på, hvem er så vinderen inden for det her segment. Og der mener vi, at Zaptec har nogle af de allerbedste produkter. Og det er jo sådan noget, hvor vi jo så både prøver at snakke med kunder, vi kigger selv på produkterne, vi snakker med konkurrenter og prøver at forstå deres produkter, og hvad mener de er fordele og ulemper osv. osv. osv. Og der er vores konklusion, at Zaptec har nogle. Zaptec siger selv, at de har de bedste produkter. Det turde vi ikke at sige. Vi kan ikke se, at der er nogen, der har bedre produkter. Så de har i hvert fald nogle af de bedste. Og det er jo et fantastisk sted at stå, når der nu kommer den her meget, meget store udrulning af elbiler. I første omgang i Europa, og på sigt også mere globalt. Så Zaptec er et norsk selskab, og det er også noget, der har hjulpet dem med at have den gode teknologi. Det er, at Norge har jo været frontløber på det her område. Og det er jo ligesom, at Danmark var frontløber med Vestas inden for vindmøller, og i dag er Vestas så global markedsleder. Så er det en kæmpe fordel at komme fra et land, som har været frontløber, for så har man ligesom først fået udviklet teknologien og volumen, og ligesom få det hele rullet ud. Og nu kan de så lave en geografisk ekspansion til europæiske lande, efterhånden som de europæiske lande for alvor begynder at skifte til elbiler. Men hvor langt er de med det, Thomas? For det er vel det, der sådan bliver det slående punkt. Lad mig lige sige, at Zaptec er med sæt, hvis man sidder derude og leder forgæves. Hvor langt er de med ligesom at rulle teknologien ud i resten af Europa? Jamen, det er jo lidt forskelligt fra lande til lande. Altså, Norge er længst. Sverige er også kommet ret langt. Danmark er okay. Og så nogle af de, hvis vi kigger på de store lande, så nogle af dem, der for alvor er begyndt at rykke på sig for nylig, det er blandt andet Tyskland også UK. Og så er der er store lande, som der måske går lidt langsomt, og sådan noget som Italien og Spanien, som ikke rigtig er begyndt at rykke endnu. Så Zaptec, lige nu er de på vej ind i Tyskland og UK, som for alvor er begyndt at rykke. Og så noget af det, der så kan være næste skridt, når markedet er moden til det, det kunne så fx være Italien og Spanien. Så det er sådan ret afhængigt af, hvilket land man er. Og du siger, at I holder øje med konkurrenterne selvfølgelig. Det er jo også en del af analysen. Hvad er det for nogle virksomheder, de konkurrerer med? Jamen, det er jo sådan nogle som svenske Garo eller norske Easy. De er ikke på børsen, men Garo er. GAO. Ja. Og de kommer også til at konkurrere mod tyske Compleo, og altså der er flere forskellige konkurrenter, og det er jo sådan, altså det her selskab, vi er meget, meget sikre på væksten, og vi er meget, meget sikre på, at de har stærke produkter i dag. Noget af det, vi regner med på sigt, når at hele den her udrulning af elbiler er ved at være slut, det er jo, så regner vi jo så på enden af den vækstrejse med en meget lav vækst og en relativt lav margin, fordi at der kan være hård konkurrence, der kommer hård konkurrence, og teknologisk, der er en masse, det er mere kompliceret, end man sådan måske lige tænker, men det er et sted, hvor at man kan som konkurrent ligesom udvikle elladere selv, og det kan føre til prispres på sigt. Så norske, Zaptec, svenske Eolus Wind og også svenske Organoclick, det var altså de tre, du sådan lige havde valgt at fokusere på i dag, Thomas. Og så er der som sagt masser af lyttere, som gerne vil have et svar på alle mulige andre spørgsmål. Lad os lige prøve at kaste os ind i postkassen der. Gomspace blandt andet. Lars, han sidder op i Skagen og kunne godt tænke sig at høre, hvad du mener om Gomspace, Thomas Hang. Jeg synes, det begynder at bevæge sig mere i den rigtige retning. Mm. Altså, de har endelig, kan man sige, begyndt at vinde nogle flere ordre, som jo, de skal jo vækste rigtig meget. Det er minisatellitter. Ja. Så endelig er der lidt bedring i ordresituationen. Indtjeningen er stadigvæk ret skuffende. Altså, bruttomarken, der ligger og render rundt sådan mellem 10-20%, og altså, det er bare alt for lavt, og den skal meget op. Og noget af det, som jeg så også holder øje med, og som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, hvad laver konkurrenterne og de her nanosatellitter? Er det egentlig altså, den rigtige størrelse på satellitter? Noget af det, som så konkurrenterne bliver ved med at løbe hurtigt, så for 5 år siden var Gomspace førende. I dag vil jeg nok ikke kalde dem førende mere inden for det segment, for der er andre nogle amerikanske konkurrenter, der har været gode til at løbe hurtigt. Jeg kan ikke lige navnene off the top of my head, men der er konkurrenter, der ligesom er blevet ved med at løbe hurtigt. Blandt andet Blue Canyon, tror jeg, er en af de store fra USA. Så der er jo selvfølgelig, hvordan står de i konkurrencesituationen, og så er der, hvor kompetitiv er nanosatellitter. Og man kom jo fra det her, at man havde de her kæmpe, kæmpe, kæmpe geostationære satellitter, som kostede milliarder kroner at bygge og sende op, og så var det jo ligesom tænkt, okay, teknologien har udviklet sig, elektriske komponenter er blevet mindre og mindre og mere og mere effektive. Kan vi lave mindre satellitter end det, der er meget billigere at sætte op? Og så er det kan vi. Og det er en god idé, men spørgsmålet er det nanosatellitter, altså de her satellitter, der måske vejer 10-20 kilo, der er det rigtige svar, eller er det måske satellitter, der vejer 100-200 kilo? Mm. Og der er det ikke endelig afklaret. Vores vurdering er, at det ligner, at nanosatellitter måske er lidt for små til nogle ting, som vi havde håbet, de kunne være bedre til, og det måske i virkeligheden er lidt større satellitter, der kommer til at spille en større rolle. Men hvordan passer Gomspace ind i en grøn dagsorden? Altså det er jo grundlæggende ikke en grøn aktie, men hvis man skal forsøge at kigge, hvad de har af ting, så noget af det, som alle de her satellitter kan bruges til, det er jo at holde øje med atmosfæren og klimaet. Så en af de ting, en af vækstdriverne, det er faktisk klima, fordi man så ligesom vil monitorere mere og mere og mere for at vide mere og mere om klimaet. Mm. Erik, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på svenske SaltX. Læring af energi har jeg en lille position i netop svenske SaltX, skriver han, som godt nok er bombet tilbage, men de har vist et par lovende pilotprojekter. Ser man i retning af den slags selskaber, eller venter man på en anden teknologi, for eksempel brint? Thomas? Altså, vores take på det er, at det er en af dem, vi ret tidligt har sorteret fra på, at deres teknologi simpelthen er alt for usikker, og vi grundlæggende ikke ved, om den virker. Så vi er ikke super eksperter på den, fordi at den, da vi begyndte at kigge på den, nåede vi ret hurtigt frem til teknologisk. Det her, det lyder virkelig godt, ikke? Men hvad er substansen? og den har vi ikke kunne finde. Så det kan sagtens være, at det virker. Vi er ikke gået nok ned i dybden til, at vi kan sige det med noget som helst med sikkerhed. Det kan man aldrig med sådan en ny teknologi. Mm. Men vi har sorteret den fra på, at vi tror, der er for høj teknologisk risiko. Fair nok, Erik. Så må du finde ud af, hvad du vil gøre. Et sidste spørgsmål her kommer fra Allan. Han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på Green Hydrogen. Dansk selskab, hvad tænker I om den? Er det en, du har fokus på? Det er en, vi har kigget på og valgt så ikke at investere i. Mm. Og som sagt, hydrogen bliver kæmpestort, og green hydrogen er en af de mulige fremtidige vindere. Men når vi ligesom kigger på, hvad har de af investeringer undervejs, hvad har de af underskud undervejs, før de måske engang kommer til at give overskud, så får vi, at vi synes, at prisen er for høj. Så vi vil meget gerne investere i dem, men til en lavere valuation. Men Thomas Tang, er der specifikke danske selskaber, som du har, som du er lun på, når vi nu sådan sætter den her grønne dagsorden? Jamen, vi har NKT, som er det her, de laver kabler, ja, det el, ja. Og det, dem er vi lune på, dem ejer vi. Godt. Vi lader det ligge der. Vi er desværre nødt til at sætte et punktum. Det var super spændende at høre dig forklare os lidt om de her grønne teknologier, Thomas Tang, og de aktier, som I altså fokuserer på hos Medium Invest. Tusind tak, fordi du kom. Lars Persson, også tak til dig. Kan Velkommen. Vi lige få en sidste tur omkring aktiemarkedet? Ja, men altså, det er sådan uensartet marked. Der er nogen, der er lidt op, og nogen er lidt nede, så ja, der er uensartede tendenser, kan man sige. Så man må håbe, det går den rigtige vej for ens portefølje i dag. Det håber vi, yes. Lars Persson. Vi kigger på det hele igen i morgen. Lige nu der sender vi altså stafetten videre til Euroinvestor, hvor man altså kan følge dagens finansnyheder hele dagen, sådan set. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.